قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله الله ما شاء الله تبارك الله. وجاهدوا في الله حق جهاده وما اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَسَمَّاكُمُ المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. الله أكبر. هاي ما شاء الله تبارك الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi? Maşallah hadi canım, maşallah bir tanem benim. Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler olur naçar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, uyamazsın demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rızdır, gelir geçer, uyamazsın demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? 2015 umremde çok kıymetli kardeşlerim, hoca efendiler, hufaz-ı kiramlar, fakiranemi şereflendirdiler. Hepsinin ayaklarına sağlık. Ağızlarındaki Kur'an'la hanemi ve şahsımı şereflendirdiler. Dillerindeki nameyle hanemi ve şahsımı şereflendirdiler. Rabbim Zemzem kuyusunun başında inşallah içmeyi nasip eylesin. Beraberce gözlerimizle omuz omuza bir şekilde Beytullah'ı temaşa etmeyi nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun hepinizden. Alp canım, ağzına sağlık bir tane.